Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Legia Warszawa, Ajax Amsterdam, zakończyła się pierwsza połowa spotkania, więc będzie relacja ze stadionu przy Łazienkowskiej. W serwisie Trójki wróci głośna sprawa samobójstwa Dominika. Zarzuty usłyszała jego nauczycielka. Amerykański prezydent dementuje informacje o kontaktach jego współpracowników z Rosją podczas kampanii wyborczej. Na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie już po pierwszej połowie meczu Legia Warszawa-Ajax Amsterdam. Spotkanie w ramach 1/16 finału Ligi Europy obserwuje Michał Gąsiorowski, z którym teraz się łączę. Powiedz, jaki wynik? Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, chociaż kibice Legii mogą odetchnąć z ulgą. Tak mi się wydaje, a to dlatego, że mniej więcej po kwadransie pierwszej połowy kapitalnym strzałem popisał się Klasen, wskoczył, przeciął lot piłki, dziubnął piłkę czubem i ta leciała tuż przy słupku bramki bronionej przez Arkadiusza Malarza, ale Malarz był czujny, wystrzelił jak sprężyna, złapał piłkę. Sędzia nie zauważył jednak, że piłka przekroczyła linię. Tak pokazały powtórki i wydaje się, że rzeczywiście tak było, a zatem pod tym względem Legia może odetchnąć z ulgą. Ajax miał jeszcze jedną świetną sytuację, kiedy kombinacyjną akcję przeprowadzili ponownie Klasen, a następnie Janec i Dolberg, który musiał tylko trafić właściwie już do pustej bramki. Z niewiadomych przyczyn do tej bramki nie trafił. Piłka poleciała wysoko nad poprzeczką. Legia też miała swoją okazję, kiedy Necyt przyjął na klatkę piersiową, uderzył, ale niestety także niecelnie. To nie była porywająca pierwsza połowa. Sporo niedogładności, szczególnie po stronie Legii, dosyć niezła gra o Dzidzi, no ale tylko jeden o Dzidzia nie jest w stanie pokonać całego Ajaxu. Bardzo aktywny Mirosław Radowicz, ale tak jak mówię, sporo podań niedokładnych, brakuje tej dokładności w podaniach, brakuje często dokładnego przyjęcia. Jeżeli Legia poprawi te elementy, no to pewnie druga połowa będzie wyglądała lepiej, chociaż trzeba też przyznać, że Ajax cały czas wywiera presję i po tej pierwszej połowie trzeba przyznać, że był odrobinę lepszą drużyną. Ale na razie na Łazienkowskiej bez bramek, a zatem 0-0 po pierwszej przerwie. Bardzo dziękuję, z Michałem Gąsiorowskim będziemy jeszcze się łączyć. Mieszkańcy warszawskich kamienic proszą ministra Ziobrę o zawieszenie wszystkich postępowań dotyczących prawa najmu, eksmisji i należności czynszowych do czasu wydania opinii przez Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości protestował Komitet Obrony Praw Lokatorów. Przekazano urzędnikom list otwarty zaadresowany do prokuratora generalnego, ministra Ziobry. Chodzi, jak mówi Jakub Grzaczek, o uchronienie lokatorów przed niesłusznymi decyzjami. Żeby prokuratorzy włączali się w tego typu postępowania i żądali odroczenia ich do czasu, kiedy komisja weryfikacyjna będzie w stanie stwierdzić, czy dana nieruchomość została zwrócona zgodnie z prawem, czy nie. Urzędnicy resortu sprawiedliwości list przekażą do prokuratury krajowej, ponieważ zawarte w nim postulaty odnoszą się głównie do jej kompetencji. Rzecznik resortu Michał Woś dodaje, że odpowiedzią ministra jest m.in. przygotowywana komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji, która przywróci poczucie elementarne od sprawiedliwości, będzie mogła wstrzymywać pewne postępowania już toczące, co też znalazło się w tej petycji, ale także w niektórych przypadkach nakładać wielomilionowe kary na osoby, które nieuczciwie dorobiły się na handlu roszczeniami i te pieniądze sprawiedliwie dzielić między osoby pokrzywdzone. Według resortu sprawiedliwości Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji rozpocznie pracę prawdopodobnie w maju. Prokuratura w Mławie pod Warszawą czeka na uzupełniającą opinię psychologiczną w sprawie nauczycielki z gimnazjum z Bieżunia. Kobieta usłyszała już zarzuty w głośnej sprawie samobójstwa ucznia, mówi Krzysztof Molenda, prokurator z Mławy. Biegli wydali opinię, w oparciu o którą zaistniały podstawy do przedstawienia nauczycielce z gimnazjum zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad Dominikiem i targnięcia się w wyniku tego znęcania na życie przez tegoż Dominika. Kobieta wciąż pracuje w gimnazjum, a prokuratura przesłuchała w tej sprawie kilkadziesiąt osób, uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły. Amerykański prezydent dementuje informacje o kontaktach jego współpracowników z Rosją podczas kampanii wyborczej. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest przekonany, że doniesienia mediów na ten temat są podstępem, który ma storpedować próby nawiązania lepszej współpracy z Władimirem Putinem. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump zapewnił, że nikt, kogo zna, nie kontaktował się w czasie kampanii wyborczej z przedstawicielami Kremla. To całe gadanie o Rosji to fałszywe informacje. Rozmawiałem z osobami, które rzekomo miały mieć kontakty z Rosją. One nic na ten temat nie wiedzą, nigdy w Rosji nie były i nigdy nie kontaktowały się z Rosjanami telefonicznie. To wszystko nieprawdziwe newsy. Amerykański prezydent podkreślił, że chciałby nawiązać dobre stosunki z Rosją, bo byłoby to korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Fałszywe, okropne doniesienia mediów czynią znacznie trudniejszym porozumienie się z Rosją. Prawdopodobnie Putin, który siedzi za biurkiem i obserwuje to, co się u nas dzieje, doszedł do wniosku, że prezydent Trump nie będzie mógł zawrzeć z nim porozumienia z powodu tych wszystkich nieprawdziwych doniesień. To wstyd. Donald Trump stanowczo zdementował też pojawiające się w amerykańskich mediach informacje, że Biały Dom pogrążony jest w chaosie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Mglisto do Polszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę, do tego opady marznące od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 2 na krańcach zachodnich, a w rejonach podgórskich Karpat do minus 8. Piątek pochmurny z deszczem i deszczem ze śniegiem, ale na południu i południowym zachodzie do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody. Mielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa, zgodnie z odwieczną tradycją, Jan Chojnacki mówi dobry wieczór. A po tym dobry wieczór jeszcze takie oświadczenie, że chciałbym dzisiaj przekazywać same dobre wiadomości. The last days of Oakland. The Black Panther. So this end of something. Crack cocaine. The beginning of something. The last days of Oakland. There's good in the old Oakland. Free speech. There's good in the new Oakland. I love the new Oakland. New nice places. Let's make a sandwich. It's so expensive. Let's make a new baby. Just to survive? Yeah. The seeds were planted long ago. Let's watch the tree grow. Working for. Step over body. I'll the Birkin Bowl. I got a job already. Hair handling. Because first I needed money. Right now I'm like saving up to pay back my loan. It sucks, huh? It shows that I ain't getting no wages and shit. Because I can't afford to live here anymore. You ain't making enough money this year. Working just to survive. Zapytają Państwo może, jakie to są te dobre informacje na początek. No, pierwsza jest taka, że to były świetne, bardzo dobre piosenki. Dwie, bo ta pierwsza króciutka to była introdukcja do rozwinięcia. A druga dobra wiadomość to taka, że artysta, którego w wierszym odcieniu bluesa odkryliśmy już prawie rok temu, sprawdził się jako nasze odkrycie do tego stopnia, że Akademia Nagraniowa Amerykańska, która decyduje o wręczaniu nagród Grammy, zdecydowała, że właśnie ten artysta za swoją ubiegłoroczną płytę The Last Days of Oakland otrzyma nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album bluesowy ubiegłego roku. A ten artysta to Fantastic Negrito. Zrzymałem się parokrotnie zresztą i wspólnie też z Wojtkiem Manem, że prawdziwe nazwisko owego Fantastic Negrito jest unpronounceable, jak mówią Anglicy, i jest nie do wymówienia, jak mówimy my. Na imię ma jeszcze w miarę normalnie, no Javier, czyli Xavery można powiedzieć, ale później już następuje zbitka kilku spółgłosek, niezręcznie poprzedzielanych samogłoskami. No, ja spróbuję, więc on jest Javier Dfrepoulez. No, krótko rzecz biorąc, Fantastic Negrito. On jest po matce Amerykance i po tatusiu, który ma taką w sobie somalijsko karaibską krew, stąd jest i z urody, i z temperamentu, no, wykraczającym obywatelem poza taką standardową amerykańską codzienność, ale myślę, że najistotniejsze, że ma w sobie niezwykle muzykalną duszę, która też jest niestandardowa i powoduje, że robi rzeczy oryginalne, do tego stopnia oryginalne, no, że w tym roku, mimo iż nagrał płytę, która rynkowo nie stanowiła jakiegoś wielkiego objawienia komercyjnego, to stała się jedną z atrakcji tegorocznych Grammys Awards. Ta płyta The Last Days of Oakland to taki manifest także pozamuzyczny, taki troszkę publicystyczny, odnoszący się do miasta, do Oakland, do którego Fantastic Negrito ma bardzo osobisty stosunek. Jeżeli Państwo gdzieś trafią na tę płytę, to proszę także spróbować przeanalizować nie tylko warstwę muzyczną, ale tekstową. No a ta muzyczna jest właśnie oryginalna przez to, że on w sposób bardzo taki indywidualny, osobisty, ale czytelny dla słuchacza obeznanego z bluesem, łączy tradycję ze współczesnością, czyli te tradycyjne field hollers z elementami hip-hopu, czy też zaśpiew bluesowy i blue noty z jakimiś nowinkami technicznymi. Niektórzy mówią troszkę jak Jack White czy Black Keys, ale ja myślę, że on znalazł jednak własny język i świetnie sobie z tym radzi. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, The Last Days of Oakland. To jest taki utwór, którym on naprawdę zachwycił świat dobrych 6-7 miesięcy temu. Lost in a Crowd, Fantastic Negrito. Just people, lonely people, you and I. Fantastic Negrito. Już wkrótce, no bo przecież lato niedługo, będzie można go usłyszeć i zobaczyć w bliskim kontakcie na festiwalu w Suwałkach. Suwałki Blues Festival, Trójka tradycyjnie jest patronem tej imprezy. 6-9 lipca, no i drugiego dnia tego festiwalu Fantastic Negrito wystąpi. Mam nadzieję, że też i Lost in Crowd zaprezentuje. O pełnym programie Suwałki Blues Festival poinformuję w pierwszym odcieniu bluesa także już 23 marca podczas żywej transmisji z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Gwiazdą tego wieczoru będzie Big Daddy Wilson Trio, no i wtedy też opowiemy, kto poza Fantastic Negrito pojawi się w tegorocznym programie Suwałki Blues Festival. A w pokonanym polu w tej kategorii najlepszy współczesny album bluesowy Fantastic Negrito zostawił Johnny V. Magnus, Kennego Neela, Joe Louisa Walkera i zespół The Record Company. Bluesowe albumy są w dwóch kategoriach rozpatrywane w tegorocznej Grammy. W kategorii najlepszy album tradycyjny zwyciężył Bobby Rush ze swoim Porcupine Meat, czyli z tym mięskiem jeża, o którym też wiele w pierwszym odcieniu bluesa mówiłem. Poza nim nominowani byli Lurie Bell, Joe Bonamassa, Luther Dickinson i Vestae Jackson. To tyle, jeśli chodzi o dobre nowiny związane z Grammy. No a kolejna dobra nowina związana z nowościami, które nas czekają w tym roku i to jeszcze tej zimy. Gary Clark Jr. objawia się z nowym albumem, chociaż nie do końca nowym repertuarem, bo to wszystko, co będzie zawierał podwójny album zatytułowany Live North America 2016, to są rzeczy z koncertów, które grał Gary Clark Jr. właśnie w ubiegłym roku. Jeden numer już znamy i w związku z tym pierwszy odcień bluesa go prezentuje. Gary Clark Jr. The Healing. This music is our healing. Yeah. Gary Clark Jr. i jego nowy album koncertowy wkrótce już będzie dostępny. Tak on mi się zawsze kojarzył z takim młodzieniaszkiem, prawie chłopczykiem nieletnim. A tu się okazuje, że wczoraj skończył 33 lata. No, piękny wiek, a jak na bluesmana, no to rzeczywiście jeszcze dzieciątko. To teraz przejdźmy do klasyki bluesowej i do klasycznych wykonawców. To też jest przecież bardzo dobra nowina, że ci klasyczni ciągle w dobrej formie i śpiewają, i grają, i nagrywają, i to w dodatku dobre płyty. Tak na przykład jak Trudy Lane, która debiutowała wtedy, kiedy na świecie jeszcze Gary'ego Clarka w ogóle nie było, a kiedy ona była towarzyszką sceniczną i muzyczną słynnego Alberta Collinsa. No a od kilku lat, czy kilkunastu lat jest sobie już sama dowódczynią własnego zespołu i z nim nagrała świeżutko płytkę zatytułowaną I'll sing the blues for you. Będę dla ciebie śpiewać bluesa. No i z tej nowej płytki takie oto żywe nagranko. Trudy Lane. said. Can't have that man, don't want nobody else. Well, he loved me in the morning, loved me late at night. Well, he loved me in the morning, loved me late at night. If he don't love me, you know I don't feel right. Znakomita kontynuatorka tradycji Coco Taylor i Etty James. Jej nowy album I'll Sing the Blues for You ukazał się pod koniec ubiegłego roku. No, to był fragmencik z tej właśnie płyty. All Right, Baby. Również pod koniec ubiegłego roku wydał swoją płytę niejaki Biscuit Miller. Naprawdę nazywa się David Miller, no ale ma taką miłą ksywkę Biszkopcik, Biscuit, i znany jest przede wszystkim jako jeden z najlepszych bluesowych basistów amerykańskich, wyróżniany wielokrotnie w różnych plebiscytach. A z drugiej, już poza muzycznej strony, znany jest z tego, że ma najserdeczniejszy, najszczerszy i taki najprawdziwszy uśmiech, kiedy gra na i nie śpiewa, bo jak śpiewa, to już się uśmiechać nie może. Ale to ta jego taka pozytywne nastawienie do świata nie tylko w tym uśmiechu się przejawia, ale także i w sposobie scenicznego zachowania, no i tym, jak gra i o czym gra. Nagrał album zatytułowany Wishbone, i tam znalazł się utwór poświęcony temu miejscu na ziemi, z którego blues czerpał w dawnych latach, czerpie nadal, no i które pozostaje dla wielu z nas, blues fanów, takim rejonem bluesa korzennego. Down at the Mississippi, Biscuit Miller. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Everybody singing the blues. I'm going down to the Mississippi. Sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi. Everybody singing the blues. Guy, old man Jack, blind eye Willie. they're gonna sing the blues for you. You got toe tapping and heart blowing, Fanny gonna sing a song or two. Blues man Joe, big wheel, Willie got the girl shaking it loose. Don't mess around, let's get on down with everybody singing the blues. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi, everybody singing the blues. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi, everybody singing the blues. Firewood burning, corn whiskey churning under the moonlight. You can hear the ferry whistle blowing as daylight turns to night. Feel the breeze of the Delta wind as it creeps up under your skin. Don't let the devil fool you, my friend, where the crossroads suck you in. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi, everybody singing the blues. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi, everybody singing the blues. If you're passing by the Mississippi, don't you worry about the story that's told. Everybody's down there really friendly. Don't you worry, it's good for your soul. I'm going down to the Mississippi, sit on the log, drink my whiskey. Down to the Mississippi, everybody singing the blues. Biscuit Miller wystąpił i przypomniał nam o tym miejscu, z którego blues rozległ się z czasem na cały świat, czyli Down at the Mississippi. Z nowości już tegorocznych, z dobrych nowości, no bo dzisiaj obiecałem o dobrych rzeczach mówić, nowa płyta Roniego Bakera Brooksa. Times have changed, czyli czasy się zmieniły. No, zmieniły się na tyle, że wrócił do studia nagraniowego, nagrał płytkę bardzo przyjemną. Zaprosił sporo znakomitości, żeby mu tę płytkę wzbogaciły. Mamy tutaj Steve'a Cropera między innymi i Tatusia, czyli Loniego Brooksa, Angie Stone, no ale myślę, że taką najatrakcyjniejszą pozycją na tej płycie jest duet Roniego Bakera Brooksa ze świętej pamięci Bobby Blue Blendem. I to w dodatku w takiej pięknej pieśni, którą przed wielu, wielu laty wymyślił Otis Rush, a chyba najpiękniej i tak najbardziej wzruszająco spopularyzował ją na świecie Eric Clapton. No więc Ronnie Baker Brooks z Bobby Blue Blendem wrócili do niej i oto jak w ich interpretacji brzmi Old Love, stara miłość. I can feel your body when I'm lying in bed. It's just too much confusion. Well, going around in my head. Listen, it makes me so angry. To know that the flame still burns. And why can't I get over? Lord, well now will I ever learn? Oh Lord, where głos Bobiego Blueblanda i gitara Roniego Bakera Brooksa. To była Old Love, ich wersja kompozycji Otisa Rusha. Trochę teraz zmienimy i nastrój, i klimat, i wręcz stylistykę, bowiem Chuck Prophet to artysta, który nie do końca jest tym głównym strumieniem bluesowego muzykowania związany, ale niewątpliwie jego muzyka osadzona jest także i w tej stylistyce. Więc skoro jest jego nowa płyta, ja bardzo tego artystę poważam, to fragmencik nawiązujący do tego wszystkiego, o czym mówiłem, czyli o tych bluesowych prowiniencjach, zaprezentuję. To będzie utwór zatytułowany If I Was Connie Britton, gdybym był Connie Britton. Connie Britton to jest ta aktorka amerykańska i telewizyjna, i filmowa. Może Państwu się kojarzyć z popularnej dosyć u nas w ubiegłym roku serii American Crime Story, tej poświęconej skandalowi O.J. Simpsona. Chuck Prophet, gdybym był Connie Britton. If I was Connie Britton, man, I'd tell you what I'd do. I'd brush my hair every morning, on the weekends too. If I was Connie Britton, you'd know me by my walk. And if I got pulled over, I'd only have to talk. I'd say I don't know y'all, something don't seem right. The cops could not resist. They'd let me off with a warning that would, and I'd blow all a kiss. If I was Connie Britton, yeah. Oh, hold on. Oh, everything would go my way. Now, if I was in Britain, I'd be forgiven for my sins. I'd never read a tabloid once. I'd wear turquoise to the gym. Leather pants in the summertime, hot pants in the cold. Man, if I was kind of Britain, I would have so many clothes. Yes, I would now. I'd sleep beneath a chandelier. I'd live on Chinese herbs. My skin would smell like berries, and my feet would never hurt. Yeah, if I was Connie Britton, I'd drive a long pink Cadillac. When people saw me coming, they would know just where I was at. I'd drive up to the top of the hill. I'd park up above the clouds. I'd wait until the trumpets blow, and maybe then I might come down. If I was Connie Britton, hold on. Whoa. Everything would go my way. I was Connie Britton. Chuck Prophet i jego opowieść o Connie Britton. I kolejna dobra nowina taka jest, że cudowne dziecko, którym był Quinn Sullivan, kiedy miał 6 czy 7 lat i u boku B.B. Kinga i innych znakomitości gitary bluesowej pokazywał się jako no, takie właśnie małe cudeńko i coś tam brzdąkał na gitarze. I teraz, kiedy ma lat 18, potwierdza, że to nie były żarty. Nie zmarnował tego czasu i dzisiaj jest świetnym, już prawie całkiem dorosłym gitarzystą. Quinn Sullivan zagra Something for Me. Queen Sullivan, już prawie zupełnie dojrzały. To był pierwszy odcinek Blusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec raz jeszcze Trudy Lynn i jej Ramblin' Blues. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny, Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czwartek 16 lutego, zbliża się 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bez bramek na meczu Legii Ajax Amsterdam, relacja po zakończonym spotkaniu w serwisie sportowym. Polska nie poprze Donalda Tuska w jego staraniach o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, mówi prezes PiS. Urząd Skarbowy na Sycylii niezwykle wyrozumiały dla mieszkańców tej włoskiej wyspy. Piłkarze Legii Warszawa bezbramkowo zremisowali przed własną publicznością z Ajaxem Amsterdam w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Ze stadionem przy Łazienkowskiej połączymy się w serwisie sportowym za kilka minut. Polska nie poprze Donalda Tuska w jego staraniach o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Tak mówi prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla TVP3 Białystok prezes PiS proszony był o skomentowanie publikacji gazety Financial Times. Dziennikarze napisali, że prezes PiS odmówił poparcia reelekcji Tuska w prywatnych rozmowach, w tym